अचानक दिल को क्या हुआ, फासला दिल से दिल का कैसे तय हुआ, तुमसे मिलके अचानक दिल को क्या हुआ, फासला दिल से दिल का कैसे तय हुआ, जो हो रहा उसकी खबर नहीं, भूला पता कोई डगर नहीं, तेरे प्यार में खो जाऊं मैं, रब दिया रब जाने मैं माया, रब दिया रब जाने, रब दिया रब जाने मैं माया, रब दिया रब जाने, कुछ भी समझ आए ना, साथ तेरे मैं उड़ने लगा हूँ, आँखों से तू जाए ना, रब को ना मंगा तेरा प्यार ओ सोने ना, तेरे बाजा जीना दुश्वार, सजदे में जाके तेरी रहूं मैं सदा, तुमको चुरा लूं सारे जहां से, बिन तेरे जीना है सजा, जिंदड़ी में लाई तेरी नालो सुनिया, तेरे उत्ते वारा मैं जहां,